Turi pute ditandur ing kebon aku ana jlare tipe nyemplung bo ira kembange apa turi putih ditandur ing kebon aku No. ada.